20%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 22 sierpnia, minęła 15. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny zapowiada wsparcie prawne dla poszkodowanych w aferze GetBack. Państwo powinno stanąć na wysokości zadania. Prokuratura przesłuchała Izabelę P. Powiedziała, że nikt jej nie porwał. Polska i Indie chcą robić ze sobą jeszcze więcej interesów. Trwa wizyta premiera Narendry Modiego w Warszawie. Prokurator generalny Adam Bodnar deklaruje pomoc dla poszkodowanych w aferze GetBack. Chodzi o wsparcie w sprawach sądowych. Rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak powiedziała, że Adam Bodnar zapowiedział wnikliwe zbadanie sytuacji prawnej oszukanych w tej sprawie. Pan prokurator generalny nie ma żadnych wątpliwości, że są to osoby, które zostały oszukane przez instytucje bankowe, a więc instytucje zaufania publicznego, zaufania społecznego, i że niewątpliwie państwo powinno stanąć na wysokości zadania i wszystkie instytucje państwa, aby w granicach prawa wyjaśnić te okoliczności. Prokuratura zapowiada przeanalizowanie pierwszego wyroku, który zapadł w sprawie afery GetBack przed lubelskim sądem. W aferze GetBack poszkodowanych i pokrzywdzonych jest ponad 9 tysięcy osób. Straty to 3 miliardy złotych. Sztab kryzysowy szacuje straty po burzach z ulewnym deszczem, który zalał wczoraj Zamość. Opady były rekordowe. Na każdy metr kwadratowy miasta spadło 140 litrów deszczu. Wiele ulic zmieniło się w potoki. Straty na pewno będą sięgały co najmniej kilkuset tysięcy złotych, mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. W tej chwili mogę powiedzieć, że to jest kilkaset tysięcy, na pewno nie milionów. To ja miałem w piwnicy po kostki wody, to niedużo. Moment sobie z tym poradziłem, no ale na przykład w szkole rolniczej, krótkotłowni, w siłowniach to było już około tej wody było do kolan. Zalany został m.in. ogród zoologiczny. Niezbędna okazała się ewakuacja kilkunastu zwierząt, o czym mówi dyrektor zamojskiego zoo Grzegorz Garbuz. Lemury, warii, co prawda to są zwierzęta na drzewie, i one raczej by się i tak trzymały tego wystroju, który tam mają, ale nie chcieliśmy ryzykować, że w razie gdyby któreś spadło do wody, żeby się nam utopiły, dlatego zabraliśmy. Zalane zostały też dwa przedszkola, szkoła rolnicza i bursa szkolna. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Prokuratura przesłuchała Izabelę P. Kobieta 9 sierpnia zaginęła w tajemniczych okolicznościach na autostradzie A4 i została odnaleziona po 11 dniach. 35-latka wyjaśniała śledczym powody swojego zniknięcia. Powiedziała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Podała, co się z nią działo w okresie od 9 sierpnia do 20 sierpnia tego roku. Z treści jej zeznań wynika, że w tym czasie nie była pozbawiona wolności, z nikim się nie kontaktowała oraz nikt jej nie udzielał żadnej pomocy. To śledztwo jest kontynuowane, będą wykonywane dalsze czynności. Izabela P. 9 sierpnia jechała z Bolesławca do Wrocławia, ale jak tłumaczyła, rozmawiając przez telefon z ojcem, po drodze zepsuł się jej samochód. W pustym aucie znaleziono m.in. jej telefon komórkowy. Dzień później rodzina zgłosiła zaginięcie. We wtorek 35-latka zapukała do drzwi znajomych z Bolesławca. Później została przewieziona do miejscowego szpitala. Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Indii Narendrą Modim. W planie są także rozmowy delegacji. Wcześniej indyjski premier spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy gospodarczej. Premierzy rozmawiali o zwiększeniu wymiany gospodarczej między Polską a Indiami, ale też o współpracy w przemyśle obronnym, mówił premier Donald Tusk. Jesteśmy gotowi jako Polska uczestniczyć w modernizacji sprzętu wojskowego. Mamy ku temu kwalifikacje firmy. Cieszę się także na ofertę współpracy, jeśli chodzi o najnowocześniejsze technologie. A premier Modi zapewniał, że Indie są otwarte na zacieśnienie związków gospodarczych z Polską. Indie mają wiele osiągnięć w sektorze nowych technologii. Z przyjemnością podzielimy się naszymi doświadczeniami. Ścisła współpraca w sektorze przemysłów obronnych jest symbolem wzajemnego zaufania i dlatego będziemy ją wzmacniać. Witold Banach, Polskie Radio. Po wizycie w Polsce premier Indii uda się do Kijowa. Bardzo droga przejażdżka komunikacją miejską w Chorzowie. 34-latek dostał mandat w wysokości 5000 zł za jazdę na dachu tramwaju. Mężczyzna dostał się tam, wychodząc przez okno pojazdu i przejechał należąco kilka przystanków. Policjanci mówią, że było to śmiertelnie niebezpieczne dla samego 34-latka, ale też stwarzało zagrożenie dla innych. Dziwią się również, że pasażerowie tramwaju, którzy obserwowali sytuację, nie powiedzieli o niej motorniczemu. W Chorwacji od prawie miesiąca każdego dnia wybucha prawie 50 pożarów. Niepokojące statystyki opublikowała chorwacka straż pożarna.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Zbliża się 15.10 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. Give me a reason to be. Dziś mija równo 30 lat od premiery płyty z tym utworem. Glory Box to tytuł piosenki, Dummy to tytuł debiutanckiego albumu grupy Portishead. 22 sierpnia 1994 roku. Płyta sprzedała się już do dziś w blisko 4 milionach egzemplarzy na całym świecie. Beth Gibbons, Jeff Barrow, Adrian Utley. Jedna z najlepszych płyt lat 90. i nie tylko. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we piękna muzyka. Intymna, melancholijna, tajemnicza, klaustrofobiczna. To wszystko w jednym. Dummy, grupa Portishead. Z kolei jutro mija również 30 lat od premiery tej płyty. Afraid to die. into the bright lights and sorrow. Or drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Muzyka, która nie zestarzała się w ogóle. Tytułowy utwór z płyty Grace, Jeff Buckley. Płyta ukazała się w dwóch różnych terminach, bo inaczej w Europie, inaczej w Stanach Zjednoczonych, 15 i 23 sierpnia 1994 roku. Do dziś, gdy słucham nagrań z obu płyt, i Portishead, i Jeffa Buckleya, to ciarki musowo. Teraz przechodzimy do kolejnego utworu z płyty Grace. Zaraz Państwo wszystko będą słyszeć. See the rain fall upon the funeral mourners, parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love going wrong, but tonight you're on my mind, so

Buckley. Za nami dwie najwybitniejsze premiery jesieni, a właściwie przełomu lata i jesieni roku 1994, ale to nie znaczy, że tylko te płyty się wtedy ukazały i to były jedyne ciekawe płyty, dlatego że było też sporo innych i za chwilę kolejnych parę przykładów tego typu. Dinosaur Jr., amerykańska grupa prowadzona przez wokalistę, gitarzystę, kompozytora Jay Maskisa. 23 sierpnia tego samego roku ukazała się ich szósta płyta zatytułowana Without a Sound. Feel the Pain. To był utwór z płyty Without a Sound grupy Dinosaur Jr. Tego samego dnia, 23 sierpnia, ukazała się w Wielkiej Brytanii inna płyta. grupa The Jesus and Mary Chain i Stoned and Dethroned. Sometimes, Always. Piosenka promująca album grupy The Jesus and Mary Chain, Stoned and Dethroned. Oprócz Dima Reeda, który śpiewał w tym utworze, gościnnie pojawiła się Hope Sandoval, na co dzień wokalistka grupy Mazzy Star. 22 sierpnia 1994 roku, czyli w tym samym okresie, ukazała się również debiutancka płyta britpopowego zespołu Echo Belly. I know the Śpiewała Sonia Madan, grała grupa Echo Belly, fragment albumu Everyone's Got One, a piosenka nosi tu Insomniac. Po kilku latach wraca grupa Java. Druga płyta tej formacji zatytułowana Picaros ukaże się 27 września. I uwaga, nowy zawodnik w składzie Macio Moretti na perkusji. Piosenka nosi tytuł Surf.